billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Thumma amma ba'du. Të gjitha lëvdatat, falëndërimet më të plota janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Zotin tonë falëndërojmë, prej tij falë dhe udhëzim kërkojmë, salavat dhe selamet. Për shëndetit më të plota mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin të cilin kemi filluar disa vite mbi shpjegimin e fjalëve të Zotit të Barekehu ve Teala. Jemi në gjuzin e dytë, në ndarjen e dytë të Kur'anit, në fillimin e kësaj pjese, me ajetet e Zotit të Barekehu ve Teala, ku Allahu Xhelel Xhelalu e cilë edhe një varg të ajeteve si parahyrje për sjelljen e ligjeve detale të Islamit. Pra neve kemi përmendur në çdo ligjërat të tefsirit se Kur'ani Allahu te bareke ve teala domon është 114 sure. Surja më e madhe është surja Al-Baqara. Dhe surja Al-Baqara gati përfshin një numër, gati e përfshin gjithë shariatin e Zotit te bareke ve teala. Cilat janë këto dispozita? Do ta shohim neve me lejnë Allahu te bareke ve teala para cilave ajete fillon kjo domon ardhje e ajeteve detale të Kur'anit. Në surën Al-Baqara do të gjejmë se Zoti jonë të bareke ve teala çrënjos dhe krijon terren të pastër, obor të pastër për sjelljen e dispozitave. Nga se kur ka ardhur pejgamberi alayhi salatu vesselam, nuk ka pas askund dritë që ka pas mundësi mbi to me ndërtue diçka të pastër. Kemi pas, domodin, analfabetët apo ata që nuk dinë shkrim dhe lezim nga arabët, kemi pas nga ana tjetër jehudit, kemi pas nga ana tjetër për shembull të krishterët, të shpërndarë për tokë, kemi pas persianët, eksumerat dhe pjesët të tjera si kanë qenë India dhe ana e kinezve. Pra, në tërsi ndahën në pagan dhe i thartë të librit, por asnjëra palë s'ka qenë e gatshme me pranue bardhësin dhe qiltërsin e ajetëve të Zotit të Barekehu ve Teala. Andaj e gjejmë në surën Al-Baqara se si fillon çrënjosja, pra pastrimi i oborrit për të ndërtuar. Dhe do ta shohim me lenin Allahu te bareke ve teala se si ndodh ky varg. Kemi ngel tek fjalë Allahu te bareke ve teala në surën Al-Baqara ajeti 161, ndërsa deri te ajeti 162, vëllazër, përfundon historiku me jehudit dhe te krishterët. Nga ajeti 162 apo 163 deri tek fjala Allahu te bareke ve teala surën Al-Baqara ajeti 177, Allahu Gjellera krijon parahyrje, sjell parahyrje se si do të jetë dispozita reale e Islamit. Domthonë deri këtu tek ajeti 162, nga fillimi historikut të jehudive deri këtu përfundon ajo që është thënë për jehudit. Deri këtu Allahu zbulon gjithçka çka pat me jehudit që duhet mu zbulu. Dhe këtu përfshin edhe krishterët, domthonë në disa pika, mirë po si bazë ishin jehudit, nga se të krishterët nuk kishin diçka të madhe për të rënuar. Dhe çka thonë Ibn Hazmi rahimahullah, sikur Allahu mos na tregonte për krishterët se çka kanë thënë, s'do ta kishmi paramendu se njëri shnosh e thot ata. Sigur Allahu mos na kallzojke se këta kanë thonë kështu kështu kështu, njëri shnosh s'kish shumë me mendu se njëri tamam e thot një fjalë si të krishterët. Pastaj nga ajeti 163, wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa arrahmanur rahim, deri tek ajeti 163, kush do më mor shënime apo më përcjell. Nga ajeti 163 deri tek ajeti 177 është një hyrje e përgjithshme se cilat janë dispozitat detale dhe të hollësishme të Zotit të Barekehu ve Teala, pra të fesë islame në detale. Ndërsa nga ajeti 163 deri në ajeti 177 sinohen 3 pika kryesore. Nga ky ajet deri tek ajeti 177, para hyrjes në detale, sinohen 3 pika kryesore që të vendosen, e prej këtu të nis marrja e islamit në detale. Pika e parë është përcaktimi i një shmërisë së pastër të Zotit Xhelel Xhelalu, e cila quhet në gjuhën e ulemave tauhid, njësimi i Zotit në qenjen e tij, se është i pastër, në cilësitë dhe emrat e tij dhe në meritën e tij për të qenë i adhuruar. Do, nga kjo andaj shikoni se si e nis: wa ilahukum ilahun wahid, dhe Zoti i juaj i adhuruari është një. Dhe këtur të zonë kreta teori tjera që kanë mundësi me krijue përfiturime për Zotin. Kjo është pika e parë. Pika e dytë, kanë dhënë djetarët, është që të vendosët njësimi i urdhëruesit. Kush jep urdhra? Pra pasi është Zot i cili meriton të adhuruar, me qeni adhuruar, një. Kush vendos urdhra? Dëmon, para se me ardhë detalët e islamit, Allahu Gjellore njërë përcakton, a do të adhuroni këtë Zot apo jo? Nga se Zot i onë të bare kjo vëtjala, s'ka mundësi me kriju, e me furnizu, e me dhonë në gjithë shka për robin, pasaj aj mi lejue burim tjetër të referimit. Mu referu dikun tjetër, në halal dhe në haram. Dhe pika e fundit, pika e tret, e cila synohet nga kjo tërsi, 163 deri në 177, është një paraqitje e përgjithshme si do t'jen urdhat në islam. Është një fotografi e përgjithshme se si do t'jen urdhat në islam. Nga jeti 178 e deri një numër të madh të ajeteve, do të shohemi gati deri ka fundi, do të shohim detalet shumëta të fesë. Do të shohim detale të funda të fesë, ajo të cila quhet në gjuhën e ulemave fikhu. O detale, këtë bëni, këtë hane, këtë mëse hane, këtë kafsh therne, këtë kafsh mëse therni, kështu duhet më martu, kështu duhet më shkurërzu, e kështu më radhë, detale për fëmijën, detale për bashortën, detale për nanën, për babën, për fëqinjën, e kështu më radhë, detale për shtetin, detale për luftën, gjitha këto në mënyrë të detalshme. Do t'i shohim me lejnë Allahu te bareke ve teala. Neve kemi ngelë dhe zëtë të ajeti 162, ku kush ka qenë, do më në legjerat e dinë se ku kemi ngelë. Thotë Allahu te bareke ve teala, innel ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun, ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adhabu wa la hum yundharun. Në këtë ajet, vëzër, e shohim se është si një lloj ajeti karshi i ajetit 160. Në ajetin 160 çka thot Allahu xhelel xhelal? Pasi e përmendi mallkimin, tha, përveç atyre që janë penduar dhe janë përmirësuar dhe kanë sqaruar të vërtetën, këta u apranoj unë pendimin dhe se unë jam pendim pranues dhe i mëshirshëm. Tani kërshi kësaj, ne gjejmë se një numër i madh nuk pendohen, nuk qojnë kokën dhe këmbgulin. Atëherë Allahu xhela thot, vërtet ata që kanë bë kufër dhe kanë vdekur të tillë duke qenë pabesimtar, innel ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar, pra ata të cilët kanë bë kufër dhe gjendja e tyre fundit ka qenë kufri, kanë ndru me jetë me kufër dhe këmbgulje në ta. Thëtë Allahu Gjellewala, ulaike alejhim la'netullah, këtyre mbi ta është mallkimi Allah. Tha mallkim në gjuhën arabe çfarë është? Largim nga mëshira. Kur të largon dikush, quhet në gjuhën arabe la'na. E la'neti Allahu në Kur'an çfarë është? Largimi i Zotit ndaj dikujt prej mëshirës vet. Andaj iblisit kur e ka larguar i ka thonë të mallkova, të largova nga rahmeti i Zotit te bareke ve teala. Pasaj dhe Allahu xhallahu ala wal malaika, dhe i melekve. Dhe mallkimi melekve si është? Duaja e tyre që me largu nga rahmeti Allah. Pra kur thot me leku, o Zot mallkoje filanin, qëfar thot? O Zot largoje nga rahmeti jot filanin. Nga se raporti me Zotin është vëzër ky, me të majtë mëshirë dhe me të largu nga mëshira. Kejt feja si lë qëtu. Pra, me të majtë mëshirë apo me të largu e mëshirë. Për mëshirës. Andaj ka në hadith sa i nga pejgamberi alayhi salatu selam, se Allahu xhelalu ka thënë, "Xheneti o rahmeti jam. Me ty e mëshiroj këndu. Dhe xhenemi është ha. Azapi jam, me ty e dënoj dhe largoj nga rahmeti jam këndu." Këtë meselë është me të mbajt Allahu rahmet, Allahu na mbajt në rahmetin e tij dhe me të largue. Dhe kjo është më e keqja që ka mundësi me i ndodhë robit. Pasat dhe Allahu te bareke ve teala, "Wan nasi ejma'in." Dhe këta njerëz i mallkojnë këtë njerëzit. Dhe të kjo ajet vëzër janë dalë i sabre djetarë, si që ka sjellë edhe imam Baghawiu në komentin e tina, ka thonë si ka mundësi me i malku kret njerëzit pabesimtarët, kur pabesimtarët janë pjesë e kret njerëzve. Apo, dhe më dhamë, Allahu gjithë thotë, pabesimtarë që vdesin pabesimtarë, i malkon Allahu me lek dhe kret njerëzit. Ndërsa, të fjala krejt njerëzit hinë edhe të malkuarit. E si ka mundësi me ndodhë kjo? Si ka mundësi me ndodhë kjo? Kanë thonë, e para, në gjenem malkohen pabesimtarët njëri tjetërit. Kështu malkohen krejt. Në kur të hinë grupe në gjenem, një grup e malkohen tjetërin. Kjo e malkohen këta. Do më thonë, tërsia e njerëzë në gjenem malkohen njëri tjetërit. Kjo është e para. Dhe komenti i dytë ka ardhë se ata, kur thojnë malkimi i Zotit, qovë mbi zulumqarët, pra ka njerës që janë vetë pi zulumqarëve, dhe i malkojnë zulumqarët, kështu që e malkojnë vetë vetën. Kështu që e malkojnë vetë vetën. Andaj kanë ardhë di komente. Komente i parë, se e malkojnë njëri tjetërin. Jel anu ba'du hum ba'da, dhe ka në Kur'an, kjo jetë. Në mëna, ata e malkojnë njëri tjetërin. Dhe ka ardhë ajet tjetër, kërë thëtë Allahu te bareke ve teala, çdo herë që një grup hinë gjenem, e malkon tjetërin. Dhe kur të hije tjetra e malkon tjetrën, nga sa atje këputën lidhe si që të shofi me lejnë Allahu të bareke. U e tjallë dhe komenti i dytë është se malkohët njëriju vetë veti. Si malkohët njëriju vetë veti? Por shemë, njëriju thot Zoti vrath për drejtet, Allahi jadha është hakin zullum qarën. Ndërko që vetë është prej tëra dhe ndodhë kjo në histori. Por me sakte është se ata do të malkohën njëri tjetri në gjenem. Do të malkohë njëri tjetëri në gjenem. Thëtë Allahu të bareke vë tjala, khalidine fiha. Atje do t'jenë për gjithmonë. Te fjala fiha atje, apo në te, kanë diskutu, kanë ardhë di komendë. Komendë i parë, khalidine fiha, ati do t'jenë për gjithmonë ku në zjarë. Do t'jenë për gjithmonë në zjarë. Në komendë i dytë ka ardhë, khalidine fiha e i fil la'ne, do t'jenë për gjithmonë në largim nga rahmeti. Kur nuk i afron Allahu xhelala nga rahmetit. Dhe kjo është e keqja e kufrit. Kjo është e keqja e kufrit dhe shirkut dhe rebelimin ndaj Zotit të bareke ve teala. Thad Allahu xhelala, la yukhaffafu anhumul adhab. Atyre as pak nuk ju zbutet dënimi. Dhe kjo është ligji i ahiretit, karshi ligjit kësaj dhunjaje. Apo në këtë dhunjave nuk shtrëngohet diçka që shkon duke zbut. Apo nuk shkon diçka të ushtrëngu, vetëm se vjen duke u zbut. Dhe kjo është ligji i Zotit xhelel xhelalu. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allahu xhelal thon surën Ash-Sharh, vërtet ha, ma'al usri yusra. Me çdo vështirësi është nga një lehtë. Pastaj ka thënë me vërtet, në çdo vështirësi është edhe një lehtë. Dhe domon me çdo vështirësi vijnë dy lehta. E në ahirat është e kundërta. Në ahirat xhenemi dhe dënimi Allahut shkon duke uranua për dit. Fe dhuku fe len ne zidekum illa adhebe. Thetë Allahu gjenë surën nebe, shionë dënimin se për dit këna mja ushtu dënimin. Dhe kjo dhe zërë maja e kërcnimin. Para me ndonë, si kur që gjenet lit për dit shionë të mira treja, ato për dit shionë të këqia dhe dënime treja. E Zotin e lusmi që Allahu mështama për banorve të gjenemi. Thetë Allahu gjelala vala hum jun dharun, dhe atyre as pak nuk ju jepet afat. Që dhe mon as pak nuk ju jepet afat, ka dhënë komentatorët, nuk ushtyhet e gjeli. Nuk ju jepet mundësia. Nuk ju jepet atyre edhe njëherë, apo këtheni me kërku falje? Jo, kam barua. Nuk, ka orën koment, la ju në dharun, ku t'i veni moment i vdekjes, a i pisket dhe bërtet, o zotë këthem, këthem për mirësona, se e pa është ka ma beti. Allah dhe laj unë dhalu, dhe a kini pa dhe zëtë një i vdek ty ja morë shpirtin o këthije? Ska. Dhe fakti gjallë. Dhe komendi i dytë është se gjithmonë kur të kërkojnë ahiret, o Zot, na jep edhe një shans, nuk ju jepet. Nuk ju jepet. Dhe kjo vëzër argumenton për çfarë? Fjala Allahu dhe nuk ju jepet atyre mundësi për arsyetim, është që besimtari ta kupton rëndësinë e jetës. Kjo jetë o e shfrytëzon dhe e fiton xhenetin, o ban hajgare me ta, e humbësh e fiton xhenemin. Dhe s'ka kthim, asnjë s'u kthiv Allahit. Sa pi njëzën e këna po që kanë konë mesin ton, ja ke prejk dorën ati, sot së nja prejk mu. Dhe kur thë mund është mja prejk mu ati dorën? Dhe ndo është adhe në akhirat, mos mund është mja prejk dorën, nëse janë vendet të ndarë. A dhe Allah u gjëra, shiko se si e rritë seriozitetin e kësaj pune. Walaj unë varun dhe nuk i apë mja fatë për zdhiti. A ka mundë si pa, tani vëzër, pas këtyra alarmeve, na me lujt me jetën? Dhe tonë, hajtë se ka vakë, hajtë më se shtë ngoqatë, hajtë se shka mundë si. Që shka mundësi njëri me lujtë kur nuk i dijet dita se shkon ka Allahu? Kjo jetë vëzër është e thjesht për ta kuptu nëse e kupton me ahiret. Shumë thjeshtë. E fiton gjenetin apo i në gjenet? Ndërsa tek njerës është e ranume, e ngarkume, pare, ekonomi, eksumera, arritje, gjera, e tëra bëhat për të defokusun nga realitetin. Se jetë është e thjesht në realitetin e vetë. U abudu rabbekum, adhëran e Zotin e juve. Kjo është meselja. Andaj që ka Allahu gjelera, thot, atyre nuk ju japim afat. Pra diri këtu dhe zër, ajetin 162, përfundon historiku me jehudit. Këndej, do të qojmë kitë diçka tjetër. Dhe onë, kush e ka surën El Bakara të lexume ma shpesh, e kupton tani se si Allahu gjelera ka rëndit këtë sure me përpri për pikëmërin më të lartë. Dhe mune paramdu dhe zër, kjo sure ka zbit për 9 vjetë. Për 9 vjetë. Dhe këtu e gjenë të rënditjen precize. Si ku njëri cili e thot këta për një herë. Për një herë. Dhe disa bjetarë kanë sjellë shembull, kanë sjellë shembull, si ngjan zbritja e sureve të shpërndara dhe krijimi një tërësie, sikur është bërë për një herë. Si ndodh kjo? Ka thonë, para më ndodhë dhe zër, njëri gjindët më një vend. Edhe ndodh tërmeti. Ka tërmet, levizit tokës. Dhe në tërmet që ka ndodhë dhe zër? Tu dhët njeri, kur ka tërmet, apo? Dhe s'ka stabilitet. Nëse në atë tërmet zbresin pjesë për me ndërtu një shpi. I zbresin ketë elemente për me ndërtu një shtëpi. Nëse është duke ndodhë tërmeti dhe zbresin gjërat për me ndërtu shtëpia, a ka vak njeri me menu si ka me ndreq? A e këshirë vetën? E këshirë vetën. Nëse të thot ty dikush, njani t'i këshin ra pjesë e shpijes kështu me hujgjum të madhë, si shiju që bje. Mirë po në ndërko ka pas tërmet, hiq pandal. Dhe a i ka mle dhe e ka ndërtu shtëpijen me ingjinerin më të lartë. A e kështë besu? Se beso. Se njeri kur ka tërmet, hiq pi shpijes. E lere mu me mendu diçka për me kryu ingjineri. Tjetra, ingjineria do ko me mendu. Kjo do tjetë këtu, kjo do tjetë këtu, kjo do të vizatohështu. E kështë nëra, apo, po ku me ndërtu e? E tani dhe zërë, dinit e Muhammed a.s. E janë nësam fukara, indjekt, e shpallën kriminel arab, apo, e gjëra mu, thënë kjo ka po krim, e shërë, i thënë sharaji, shasë të li farfjale, magjistar, i bom zehire, e ka kop gjini, janë të lujt me ta gjin, e kanë morë një popull tjetër, janë të emzue, e para. E dyta, sa prej gjërave të brendshme për nga mele a.s. i ka pasë, prej streseve, si ta komunikoj fjallën e Zotë i Gjelire, me kantë një mona, e kështë më ratë, është, dëmonë, një lojtë tërmeti i mranqëm dhe i jashtëm. Në ndërkohë, vëzër, a mund me paranu një njeri, lipët për mu vla, lipët për mu vla, e ka barën e komunikimit kësaj fjallët të ketë njërzit, ka gruje, ka fmi, ka e vlad, a ba, dhe me ketë këto qindra probleme, me shkujt njëni një fjalli, asë një fjalli se në shkujt të amërë. E tani paranove zë këta jo jetë e mbushur me probleme, 23 vite, asë një minutë për mësam nuk ka pushu më. Qështë ka orë në hadith, edhe është hadith i dobet, por djetarë ka nënë mena e është sakt, se kër i kanë zbita jetët e para, ngritu dhe paralejmëroj njërzit, i ka thonë gryjës vetë, Khadijës, radiallahu anha, ka thonë, oj Khadijë, shkoj gjumi për muë, s'ka më gjumë për muë. Apo? E tani vëzë, këto ajete, Në sens, si kur tishin njërzore që s'jan, pra nëse e supozojmë një libër profesionalisht i shkrum për një autorit shumë i dishëm, nëse aje nëzirë librën në publik, E para që kanë me thonë njerëz, kanë me thonë çuki njerëz që ka shuqë qëta, mas parti e ka pas një dhomë të mbushur me libra. Ka pas në ta qëtësi, s'ka guzu kur kush ati me hije. Apo? Dhe na ketë kush mirët pak me libra e din se grimë ca ma e vogël e shqetësimit pëngon. Të pëngon. Nuk ka mundësi me më realizu dishka. O parë më do vëzër, këta hejtë, që shka narën këta me takat jash njerëzor? Va ilahukum ilahum wahid. Zoti ju e zëtë një, aja ka zbitë ta. Andaj për e mësëm, këtë të shqetësime është e parmundur vëzër me e kriju një fjali. E lejrë më të i domon me zbitë këta jetë, këto ajete në nën vite të formuluar në një tërsi të plot. Andaj kjo është të se ne ka mërmin djetarët në këtë kontekst. Tani vëzër, fillon e ajete tjera, dhe sëtë i përmendëm se ndarë në tri qëllime kryesore. Qëllimi parë, sëqarimi dhe shpjegimi i qartë se është vetëm një Zot i cili meriton të adhurohet. Dhe adhurimi është nënshtrim dhe bindje me dashuri të plot. E dyta, referimi i një urdhërusit. Së mundet mi pas besimtarit dy urdhërusa, edhe Kur'anin, edhe kushtetutat laike. Së mund, i beson kësaj, apo i beson kësaj. Andaj ata thonë, ne vendosim ligje. Edhe Allah thot, na vendosim ligje. Cëllin ka mëngu besimtarit? Allah, drejt për drejt, thot, shar Allah, liq i Zotit, na e kena dhënue. Njëtë të nshpreje përdorin të tjerët, ne vendosim ligje. Dhe robit të me zjerë, e zjerë Zotin, apo e zjerë të tjerët. Por Allahu, kur i mëshiron robrit, u tregon edhe skena nga e ardhme për ata se të kanë zjerë diska tjetër. Që të të shohemi në këto ajete. Dhe e treta, është fotografia e përgjithshme se si do t'jenë juridikat e islamit. Thëtë Allahu të bareke vë tala, wa ilahukum ilahun wahidun, la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim. Wa ilah, e kemi morë dhe zërë, të emri Allah. Allah është ilah. Emri Allah përkthehet dhe vjen nga emri ilah. E qka është ilah? Ilah është në gjuhën e arabëve çdo kujna që dikush i dorëzohet në total. Për shembull, kur arabi ka thonë që ta e kam ilah, hic ja prish, hic. Nuk guxoj mi thon pse, nuk guxoj mi thon se baj. Gjithçka e marr në mënyrë të dorëzuar. Kto i thon arab ilah dhe ja shtojnë kësaj se e dojnë shumë. E dojnë shumë. Ona në poezia ka ardh të arabëve se kur e ka dash dikush, domthon diçka shumë, zakonisht ka ardhur për idhuj, ndonjëherë vjen edhe për gra, edhe i përmendin këto shprehje ilah. Domthon ti sigurisht e thon sot e adhuroj filan këngëtar. Hasha wa kella. Allah në rëjë, që i bja adhoroj? E du qatë shumë, sa që veç me këta mirëna, veç këti i përkushtohëm, flej me këta, zgjohëm me këta, kjo është ilah. Apo, andaj Allah u gjellëvara, thotë, wa ilahukum ilahun wahid. Zoti juaj, se një meriton adhurim, është një ilah. Dhe këtu vezër, pse ka arë kjo? Kjo është për fillu tani, se si ndërtohet besimi islam. Dhe rritë tani ka në përmendëm, i dhujtarët, jehudit, krishterët. Dhe për këto vëzër, ne ku të dëdim të disa ajete ku ata kanë folë për Allahun fjalë të randa, do të shohmi nga Tevrati i cili ka mbet i shkruar nga njerëzit dhe nga Injili çfarë flasin ata për Zotin. Si e tregon Allahu vetëm dhe si e kanë shpërshujt ata Allahun. Si e përshkruajnë se Zoti është nzor pi njerëzve. Si e përshkruajnë se Zoti xheluala lodhët. Si e përshkruajnë se Zoti oshtim e Jakubin kush po fiton. A unë Jakubi, alayhi salatu wassalam. Mos flasim të krishterët. Mos flasim të krishterët se si e kapi për shembull Mariamja Zotin në dorë, e lidhi me pelene. A unë para mendoj. Andaj njëri prej britanezëve ka qenë domon i krishter, e ka lanë në fejën dhe është bëhë ateist, shkaku i këtyre tekste që e ka gjetë në për Injila. Kanë si mundet ky Zot i madh e për mi u ardhë njërës dhe mi u afrua do është me ramë pelena. Se Isa po kalin di vogël e o rritë pastaj. E ata për Isën që ka thonjë? Pjesë e Zotit. E si ka mundësi Zotit me ardhë në dur. A ne Allah u që thot te kedu se ma vatu jetë të thotërne gati qili do me plasë shka thonjë ata. E i përshkujnë Zotit. Sot do dhe zërti me thonë dikush që i bo 20-30-40-50 jetë me thonë për shembull dikush me të përshkujt dikon e pash me pelena ti, shka ban ti? Apo, nuk njësh mirë, në vrikosë dhe të kap hidrimi. Po para në Zotin më qitësu me kësi gjera. Andaj që ka Allahu Gjellewala njësë tani me përshkrujt madhështin e ti. Wa ilahukum, ilahun wahid, la ilaha illa hua. Zoti juaj se li meritan adhurimin është një Zot dhe është iman dhe është ilar nga jo që ka përshkujnë perceptimet dhe të ligat e njerëzve. La ilaha illa hua, nuk ka Zot që meriton adhurim përveç atina. A dhe ka në disa djetarë se që kjo ajet, ajet 163 është manaja e fjallës la ilaha illallah. Ajeti 163 i surës el-Bekara është manaja, do me thanja, do me përmbatja e fjallës la ilaha illallah. Pas e ka thanë ar-Rahmanu ar-Rahim. Shikoh dhe ar-Rahmanu ar-Rahim. Që të dhejmë na ku vin shpesh në gjdo fillim të surës Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pse ka përmend në kontekstin sa ajo është Zoti vetëm që meriton adhuruar, të adhurohet, Ar-Rahman Ar-Rahim. Mos më qenë çdo emra vëzër, mos më qenë çdo emra Ar-Rahman Ar-Rahim. Krejt ata, që kanë folë për Allahun, shka diçka si takon, i tash më në frymë. S'më pi ujë. Këti isha ata hanë, pinë, vazhdojnë krim, vazhdojnë me na shoh Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Vazhdojnë me e shohë Zotin Gjellë Gjellalu. Vazhdojnë me këmgullë se ajo qka është e jona është e mira dhe të tjerat janë kitë këqia. Vazhdojnë me thonë se epshët tona dhe qëroditet tona dhe arti jonë është seni ma i mirë dhe kush në e prej këta nga kena luft me kitë dunjajën. Dërsa kitë dunjajën zguzo me në thonë neve kur gjanë. Për Allah u ka vendurë dhe qka tjetër. Allah u ka vendurë. Mos më kanë Rahman. Së në këshin morë frim. Për Allah u Rahman. E shohim. A dhe ka përgatit gjenem. Na njëra njërë së mbojnë asavur. Që më njëherë dojna, o Zot, prish e ketë, mos e s'pum jetohet. Por Allahu Rahman, bova ki edhe qindra vite derisa të vjenë Kiameti Allahu te bareke ve teala. Qad Allahu jallahu ala huwa ar-Rahmanu ar-Rahimu, ayo Rahman ar-Rahim. Kanon disa dietar se ka fillu ar-Rahman ar-Rahim nga se pite çka je, e këndej ka dispozita. Për ta çetsur robin, se tani do të merr urdhë, bëje këtë detyrimisht. Dhe mos e bën këtë detyrimisht. Allahu që ka njësot, Ar-Rahman. Këtë që kemi më zbrit, ka me qemi më shirë. Nuk zbresim diçka për juve farz, vetëm se ju ban hajr juve. Nuk ju ndalojmë diçka vetëm se ju ban shar juve. Andaj Ar-Rahman, Ar-Rahim, prej të cilë të ta mirëni, shëriatin e Zotit të bareke, u e të alat. Ta një dhe zë shikoni, këto e të që ka vinën shumë më rëndësi. Këto e së qarojnë në mënyrë të qartë, se sa është rëndësishme besimtari, me madhru fejnë e Zotit Gjellë Gjellaluhu dhe me madhru e Allahun Subhanahu wa ta'ala. Ajeti 164 në Kur'an, thëtë Allahu të bareke wa ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi, wa khtilafi lejli wal nahari, wal fulki leti të gjiri fil bahri bima jenfa'un nasa, wa ma anzal Allahu min esemai min ma'in, fa ahja bihi l'arda ba'de mautiha, wa betha fija min kulli dabbetin, وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Kjo ajet është shumë interesant. Me kët ajet ka një Zoti tani me sharu dispozitat e fesë. Deri te ajeti 177 në përgjithshëm, mande në detale. Po pse ka nisë me kët ajet vëzhgë? Ka nisë me i përmend pika të cilat kët njerëzit pajtohen, besimtar dhe pabesimtar, se janë jashtë dorës tonë. Çto sejnë që kanë përmend të vëzhgën këta ajet. Janë mbi takatin e njerit, si një prej këto njeri. Edhe ateisin më të madh mi thonë, shka zbeson në Zot hiq. Edhe jehudien më të egër, edhe krishterin më të humbur, edhe paganin me më shumë idhuj. Mi thonë, qëto, qëto pika. Na njerëzit, a mujna me intervenu diçka? Thot jo, së mujna. Njani thot natyra, njani thot zotnat, njani thot me formën e vetë, e kështë më ratë. Shikoni tani, thot Allah u gjiluar. Inne fi khalqis samawati wal ard. Vërtet në krijimin e qiejve dhe të tokës. E para, qiejt dhe toka. Semavat, shumë si fjala sema. Shtat palë qiej i ka kriju Zoti Onë Gjellë Gjellalu. Dhe zra, ka në dunja, dikush ka thot, unë e kam kriju qiejlin? Ka dhe një shtetë që ka thot, na qiejlin e krimion? Së në thot, e ka shkrujt dikush? Dhe një budal, së në shkrujn? Nuk mundet dikush me pretendu se qiejlin e kam kriju në. Atëherë, atër fillon i mu dërzua. Sepse kjo shpalli po vjen për qijelit qka ju po besoni se së shkrimi juve. U kri? Dhe mon, qijelit. Dhe keta ton lartë qijet tjetë se na nuk i shohim. Jam pajtuar njerëzime se nuk janë krimi jonë kjo. Shtes kësaj, qieli dhe zër është pi krijimeve të cilat dalojnë esencialisht në bërtham nga krijime që ka në i shohna. Gjdo krijim që ka në i shohna dhe zër i thonjë në gjuhë në Arabve mutemesik, i mbajtur njëri me tjetëri, një qelize ma tjetërën, një lidhje ma tjetërën, një damare ma tjetërin, e kësë më ratë. Gjdo sen ka kam, shtylla, e Allahu që dhe thotë, e ku mba një krijim, kur kënë së në gjenë, ku lidhët njëri me tjetëri? Dhe s'ka kam, se ma vatë. Qire qilë dhe dhe zërë? Qiko, rutina kemi përmenjë, rutina e shikimi qilët vazhdushëm, zut me na hum madhështinë këti krijimi. A e shatë dikun ku a lidhë? Shënë dhe kjo shpi, a lidhë dikun? A lidhë, një shtilë atje, një shtilë këtu, bloqen në mezveti, apo janë gjitë me një materiali cili i mbanë, dhe dikun me psu defekt, pësonë edhe kjo anë atjetër, apo? Krijime prish e të nëjra, dhe shdo sa në shtu. Apo, njërit, a është me kom, hekja kom, bje, nuk kanë krijimë zoti, drunin e madhë, gjetha që ka ima shumë, hekja trungun, bje, cilin, a i te pa dikun qëtu e paska lidh, e qëtu u majka, jo dhe zë. Edhe kuj ka kont, s'ka kont. E Allahu gjelë thot, na jetë tjetër, Allahu i mban qijet për inalt. Gjësa ne ka po më mojtë për poshtë, rinë tokë. Allahu i mban qijet për inalt, subhanahu wa ta'ala. Andaj që ka dhe zërë, në filimin e zbritjes e dispozitave të islamit, ka fillu Allahu gjelë nga e para. Kush është ajë që kam i zbrit këto? I pari, ka kriju qijet. 7 pal qijet. 7 pal qijet. Dhe tokën, vel ardë. Dhe tokën. Dhe në Kur'an vjen toka dhe qielli gjithmonë, domthonë gati se vjen bashkërisht. Pastaj ka thënë Allahu te bareke. Nga tokë vëzër, kam përmend dietar shumë prej gjërave. Se në tokë ka vë Allahu xhelu ala. Domthonë, madhështia e qiellit është kjo. Pa shtylla nuk mbahet kërkon, edhe është nga krijimi i veçantë i krijimeve zakonshme. E toka, toka vëzër është e rrumbullakët ndërsa është shtrirë për njerëzit, andaj edhe njerëz kanë krijuar debate se mos është e sheshtë. Sikur që thon plot me njerëz që kanë thënë krishterët 9 vite. Në shegu i kanë thonë, toka është e sheshtë. Pse e sheshtë? Se nuk ja shohin rrotullim. Kur rrotullon? Sa këto planetet janë trumbullak të vetë. Dhe kjo është për krijimin e Allahut xhelalu ala të mrekullueshëm. Sa është rrumbullak, ndoshta ti udhton sa dush e gjen. A thu çum kujdes që të mos bëna kap rrethi? Jo. E ka Allahu xhelalu ala i thonë busitat, është shtrije apo tahaha. E ka Allahu xhelalu ala rah dahi, i thënë kur ti shka e banti të përshtatshme për krijesën. Andaj, në tokë vëzër, ka shumë prej gjërave të se ti ka përnojnë Allahu te bareke ve teala, shtrirja, komoditeti njëriut, këni pa vëzër kur zbrit për aeroplanit, kur zbrit, ndjenja e parë, e mirë, elhamdulillah. Mirë, kjo ndjenjë, si muslimonës të elhamdulillah, pa atë tjertë, apo, duartë rëkitje, se zdinë që ka me thonë, vëzër. Shiko njëri kur zbrit, far nivelli. Së falenderon Zotit, banë të rrë trukitje. Qëka i të banë të rrë trukitje? Mirë, ndjenja përbashkë, cila, që tu e kena veni, e ka valot përstatshme. Djep, andaj ka qëtë djep, se e nin që tu nuk jam unë për atjenaj. Andaj Allah u gjelaj ka bo qëllin të pa përstatshme për neve. Së mund është të menejt atje. Tjetër, kanë thonë djetarët, dhe se ka vendosë Allah u prej ushqimive të mënëshme. Të e hedhë farën, të e bukën. Qa banë të jodhëzën? Aja qonë t'i dë një kotë tokës atje, në gjerë ma grunë. Aja qonë? Aja thu t'i tokës, në gjerë ma molë, në gjerë ma darë. Jo, në gjerë ma elpë, në gjerë ma orizë. Nuk i thua, ti veç e merë e gjunë, e pritë, shiju në djelin bashkë, shkon e korë. Apo, dhe njëri thotë, shyre sa tokën e kam. E haron bazën. Ma shtrohet ma da se kjo ato ka jeme, punë madhe. Po ti si të pa kur qënë ta, ti të nëzirë, i të hudhë farën, Allahu e kryon ata. Apo, Allahu Gjellera kryon. Se në mërmërës për bëna të jo? Nuk bëna të lezër. Se ka caktu Allahu Gjellera toka pjellore. Dhe i ka nda disa pjellore për jo pjellore. Me i tregu, hajtë bani jo pjellore në pjellore. Apo, sa njëri e shëti lezër dunjan për me kërku e vlatë. E ka po përshimë Allahu steril, Allahu naruj. Dhe Allahu i dash muslimanit sa të s'kan e vlatë. Mirë po, ajo që ka duhet ne ta kuptojnë cila lezër. Madhështia e Zotit e bare kjo e tjara. Pasetet Allahu Gjellera. Wa khtilavi lejli wa nahar. Dhe në krijimin e edhe në ndryshimin e natës dhe të ditës. Dhe kjo vëzër ndryshimi i natës dhe ditës. Ibn Qayyim al-Jauziyja kur fol për natën e ditën, vëzër, normal neve dëshirojmë me kalu disa prej ajeteve nga se jemi zvarrit, koha tani duhet paksa më më shpejt me të i kalu surën, nga se ka gjërat të satë të një përsërite. Porse, Ibn Qayyim el-Juzeyri ka një libër të satë shkruar mbi krijimtarinë e Zotit dhe madhështitë këtij krijimi, nga më e madhe deri te më e vogla. Kur jemi te nata dhe te dita, vëzër, nga shumë mrekulli që e ka kriju Allahu natën dhe ditën, cila është ajo? Për shtatshmëria e ditës për gjallëri dhe për shtatshmëria e natës për qetësi. Dhe tjetra, nevoja e njeriu për tu dijat. Keni pa ti ditën, vazhdon, ki energji, në fund thu, inshallah, të rrohet mos e ulodha. E Allahu gjatë, tamam, ti të hargjosh, thot që dash nalume. Edhe ka bon ligjë universik, mu nalë, se s'munësh më. E pas taj, kur t'kaloj e nata, kur t'i e marë pushimin, vjen tjetra prapë. Ti kini për shtatshmëri. Dhe tjetra dhe zërë, fizikantët, unë i me lexue, libra, sa të kanë shkujt për natën dhe ditën, dhe se të kanë përshkujt, i thonjë gjurmë. Gjurmë i thonjë, do mon, sasis, së një materje, sa aeran kjo. Tani, kur e kanë matë ditën dhe natën, dhe zërë, kur ndaan këto njëra me tjetra. Realisht, ashtë trupat mdoj janë, këto ku të takohen, dhe zërë, këto ku të takohen, du të me bon gjurmë të madhe këto. Kur ti e marrë, dhe zërë, qëta me qëta, e takon, njët, apo? Njët. Trupi vogël me trup vogël. Kur i merë dy senet moja edhe i njit, njët. Allahu gjera natën me ditën i takon, a një njërën të? Ti edhe dritën kër e kallë që ke dritën në lusterin, njët. Apo e pa një shtypje, tap? Apo, se s'munësh me e kallë, pa e pa një njërën. Allahu e ndronë natën dhe ditën pa njërën. Hiq asë, kur gjo nuk njët. E kjo nuk krimi malë dhe zë? A disa është nata e ditë, dhe zërë, kur të ndahën për mi u bon gjysës tokës ditë. A disa ditë është ajo. Apo, dhe gjurë, fizikanë dhe është trupi madhë. Dhe mon, ishkan e dur me bo potere këto. Pse zbojnë potere? Sepse ahaj cili e ka shu, më zbojnë potere. E ka bon një gurit vogël kër të takon me bo potere, që me të ka du që edhe pa potere, kër e kitë një matë madhë. Dillë dhe zërë kur linë, dillë, se Allah u gjitha përmen, shpesh edhe dillën dhe hanën. Djeli kur linë dhe zërë, gjithaj trupi matë. Një tranë me të ka këllu ka shpija, të shpijën të të rritë. Me gjithë e kanë sofistiku, e kanë avancu, e kanë zhvillu. Pra banë zhurë, ma po. Aeroplanin me gjithë zhvillimin, banë zhurë. Shumë zhurë të madhe banë. Ma gje, mori njerëzit hapa e, mori në barna për me ju përbalue shtypjes. Dërsa Zotë i banë gjithë të lëvizin në univers, të i e gafil piktin dhe kitë komplet. E kjo është Allahu Gjile Gjilal. Thetë Allahu të bare kjo e tjala, wa ikhtilafi al-layli wa an-nahar, dhe në ndryshimin e natës dhe të ditës. Pastaj thot: "Wal fulki allati tajri fi al-bahri bima yanfa'u an-nas." Dhe ania apo anijet allati, të cilat lundrojnë në deti me atë çka e bartin prej dobive të njerëzve. Dhe kjo është për mrekullive të Allahut. E martin i gurit vogël e gjun deti zhytet. Anijat tonelata ka, mbanë, edhe i gurësit mdoj mbanë atje. Ta është apo, me gjithë autobus, hip në një, apo? Dhe kjo, kush e ka po dhe zërë? A nuk e krimi Allah? Vëll fulki leti te gjirifi l-bahar. Dhe nëse e merë dhe zërë përbërjen fizike, materjes, uj, dhe hekur, edhe e merë, këta me këta, kjo e mund ta. Dhe nëse e merë një përbërje, dhe mund, substancë, element, guri, cila e ranë, e gjunë në uj, Allah ashtu ka kriju ujin që me më gjitë ajo me e forta në këta për t'ju tregu njërëzë se e ndroj ligjin, anija lundron bi uj. Andaj anija dhe zërosh prej argumenteve të Allah. Shiko këtu e ka përmen duke njës për me tregu kush është Allah u gjenë e gjelalu. Dhe anijet shumës, sa anija dhe zër lundrojnë. Andaj sot bota për shemull dy prej fuqive kryesore i ka shtetet e mdoja, kush e ka ajrin në altë dhe kush e ka anijet. Kush i ka këto ma të forta, ajo është ma i forti. Mirë po, me meditu njërzit, që kjo anije, pse rinë uj, nëse nuk du të menejt, se një guri vogër së përri, e që shka mundësit të kjo anije? Thotë Allah u gjiluara, dhe anijet të cilat lundrojnë në deti, në detit madhës, dhe kanë thonë djetarë këtu përshin edhe oqeanë, nëse arabët i kanë thonë edhe oqeaneve deti, nëse oqeanë është domon ma e madhës e sa deti. Bima jem fa unë nësë, dhe në to mbajnë madrat shumë ta. Në pini shtetit, bjerë në shtetë tjetër, dhe zërë. Pi, sot prej vendeve, andë i oqeanit, ty e marë artikullin këndë i oqeanit, dhe e kundër ta. Kjo nuk është mrekulli, dhe zërë. më bajt do tonelata njerëz, tonelata artikuj dhe njerëzi dhe shumë prej transportit dhe cilat bartën me anije. Thetë Allahu të bareke vë tala, wa ma enzel Allahu min e sema. Dhe ata Allahu që e ka zbrit prej qilit, min main, prej ujit. Dhe këtu dhe zep min ma, kanë thonë djetarët min ba'dije. Mini është, mon, kjo fjala min vjen për diçka. Allahu që e thotë, dhe ajo që ka Allahu e zbret prej qilit, nga uji. Nuk ka thonë zbret uj. Kjo për rahmetit Allahu. Këni po pak ma shumë uj kur zbret dhe zep i qilit, apo njërzit janisin mobilizohen. Apo kur ka të përshimë dhe një paralemrim prej atyre që ka e parashikojnë motin, thojnë duhet me pas kujdes, se mundet ka me zbrit shumë shi. Apo? E cila nuk është prej falit, por është prej, ajo shenë rejnë, e mbushur me ujë, thotë mundet me zbrit kjo dikun. Apo? Para në dhe zërë pak ma shumë me zbrit, edhe pse ajo prapë të merë vendin e vetë, njërzit trishtohen. O me pas zbrit për Allahu shumë ujë, e cila shkot ndalur. Andaj Allahu që e thotë, dhe ajo që ka e zbresim nga qieli prej ujit. Dhe shikohet zërë sa kjo mrekulli, kush e nalë këtë ujë mës me zbrit me të madhe? A nuk menoj njërzit? Se një ditë për herave mundet me ndodhë me zbrit, shimu. Ata se të përshimu, nuk kanë bazë fetare tamam. Që që shpegon këtë fenomen? Ku shperu në ujnë me në zbrit pika pika, mësme në lënduhe? Apo ti delë në shijet dhe knaqesh? Po e më të pas zbrit shumë në grumë, të lëndon. Ande Allahu kërë dënoj popullin e nuhit, i dha qilit zbraze. Zbraze kej, ujnë, rejve. Edhe i përmbis, ka që duhe? Zotit e bare kjo e tjale. Thetë Allahu gjellu ala, fa ahja bihil arda ba'de mautiha. Dhe Allahu me këtë shi, e njalli tokën pas vdekjes e saj. Dhe kjo përmi kullive të mojët Kur'anit. Se si e përmin shijun nga qili dhe zbret në tokë dhe e njallë tokën. Dhe prapë njërzit diskutojnë, a ka rinjalli, a s'ka. Ajo shë për çdo ditë dhe për çdo vit, se si një drun kalbët dhe rinjallët, kalbët dhe rinjallët. Edhe prapë diskutojnë, ja, rinjallëja së shte mëshme. Ishtë interesant të njëri që farë këmgurë si në të keqë është. E shë tokë me dorën e vetë e gjunë. O kalba jo, ja gjunë në ujna jo në gjallët. E thot me vetë, unë e ti arin gjallëmi. Thot të janë, si di unë, se kam pati kanë që u këthipi atje. Apo? Në i thunë, po, kina pa që janë këthipi atje. Ka detë prapë në gjallë. Që e tokën? Hitë su konë, ti hitë se konë, ke lindë. Ke lindë, spital, për ditë ka arin gjallëja. Që këshin spital? Thuj, a linë të kush besot? A hitë su konë, kur konë su konë? E Allahu gjela e ka rinjallë. Andaj thëtë Allahu të bare kjo e tala, dhe e njalli tokën pas vdekjes së saj. Pas e i thotë, u e beth të fiha min kulli debbe. Shikoni dhe këta jetë. Dhe me këtë shi, Allahu, apo, në tokë ka shpërndap nga gjdo gjales. Allahu nga kjo shi, ka po gjdo gjales. Vetëm me hi vëzër me i numru lojët e kafshëve. Kitë të kafshë këna bëna? Po ku janë insektet, ku janë shpendet, ku janë ndeti që ka vëzër? E që vazhdimi zbulojnë, dhe bëna njërzit në krijimin e Zotit gjëra të reja. Të dhe Allahu të bare kjo e tjara, dhe nga kjo kemi shpërnda gjdo krijes, gjdo gjales. Pasaj thot, wa të sëri fër rriah. Dhe në, pra ka argument, në të sëri fër rriah. Të sëri fër i thojnë të ghirë dhe në ndryshimin e erave erës, shka fri një erë është e egrë, një erë është e butë, një erë e beshion, një erë e bedënimi, një erë është e nëzët, një erë është e ftoft. Andaj thojnë ata, ato arë një erë e nëzët, ato arë një erë e ftoft. Kushe ban këtë erë, erë mu kanë nëzët, erë mu kanë e ftoft? Allah thotë, o të sëri fër rjah. Na i ndrojnë erë. Ajo një hujo më dhe zër. Djetarë kanë thonë, erë her i shpërndon smujet, her i largon smujet. Apo? Erra i, dhe mon, ajo që ka quhet fekondim i bimve. Bimët dhe njerë vezër duhet mu përputh njëra me tjetërën. Po njëna bim që ka nevoj për tjetërën, së ne mërin vetë. Allahu e qënë erën edhe i takon. A nuk ka argument kjo? A nuk është argument i Zotit Gjeli Gjelalu se i takon njëra me tjetërën për tu taku edhe për ta lujtë rolin e vetë? Është argument i Zotit të bare kjo e tala. A dhe të Allahu gjelluara, dhe në lëvizet e errave, dhe kanë dhënë djetarët, era o gjithashtu mjetim dhe silen lëviz anija. Mësë më konë era, ajo hitë së në njësë, qysh njësë. Andaj era e bartë, e bërtë ata. Po era mundet edhe me përmbys ata. Mundet me arë një erë e madhe dhe valë të detit kush i kryon? Era. Analizër, prej gjërave sa ti ka përmendë Allahu Gjellora, është era. Dhe në gjdo gjë që ka këtu përmendë, vezër, prej begatis, nëse ke shpërdorë të qëndrohet, ndënim. Dhe kitë të shka i ka përmendë Allahu, kanë mundësi mu shëndruhe, ndënim. Pasaj thotë, was sahabil musakhari, bejnë sëmaj u e ardhë. Dhe në sahab, sahab, i thojnë, mjeku, rejtë. E pare, rih, riah është errat, fryma. Ndërsa këtu është për qëllim mjekullat, të cilat mbledhin ujë në mes qiellit dhe tokës. Thetë Allahu Xhelalu Ala, la ayatin li qaumin yaqilun. Këtë këto çka i përmendëm ka fakte, argumente për një popull me një kusht, kanë men. Këtë që të vëzër, ateisti thot, po, natyra i ka bërë këto, leti këtë mabet. Apo, hasha vë këllë. Apo me gjusë tojnë zoti mirë dhe zoti keqë. Dhe gjithë kush ja përkacon një fuqie. E Allah u gjithë thotë, këto janë kush ka men, e kupton se kitë që to, këtë përplasë njërë me tjetërën, së mundet mi kontrolu pos një qenjë, dhe ajo është zoti jonë të bareke, vëtara. Dhe kjo është ajetë vëzëm e të sërën zoti fillon me të reguë si është perceptimi, domthon, shtylla e perceptimit në fe është se smunët lëvizjet në gjithësi mi kontrollu dy çënje. Është njësh një. Atë tha Allahu që kush i mediton ka një koment, ayatin li qaumi yaqilun. Ka argumente po një popull që mendon, një popull që mendon thotë, çeto, qielli dhe toka, nota dhe dita. Anijet, shiu, rrej, frima, ngjallja e tokës, uji. Kto veç Zoti mund të kontrollojë. Edhe ajo është një, subhanahu wa ta'ala. Ana vezër kjo është ajetë se në ka përmejnë djetartë në këta jetë. Ajeti radhës, ajeti 165, ta në vezër shiko se si kriot, të mund, me gradualitet, përceptimi sak në fejën tonë, në fejën islamë, në Kur'an. Thetë Allahu të barek e wa ta'ala, wa minen nasi ma jettëkhidhu min dunillahi endaden, ju hibbunahum ke hubbillah, wa alladhina amanu ashaddu hubben lillah, ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب تد الله تبارك وتعالى ذا prej njerëzve thani vëllazë shiko këto argumente që ka thënë Allahu se është një zot çka nëse dikush ja jap dikujt tjetër ai shkon krim me thon dikush që shton në ndi lopa është zot apo që shton në kin natyra apo që shtojnë në Evropë, ha, natyra, apo që shtojnë njërzit se këto gjëra s'kena nevoj asë mi diskutu, e kena gjithë që shtu, asë s'kena nevoj me menua. E kësë më radhë prej gjërave të liga, apo që shtojnë krishterët se janë tri elementë sa të përbojnë Zotin. Kush do që i përkacon dikujt, apo i përkacon ligjeve njërzve? Apo, Allah u gjitha, vëmine nësi, ma yattakhidhu min dunillahi andada. E për njerëzve me gjithë këta, kështu kuptohet ajeti. Dhe për njerëzve me gjithë këta, çka e shohim prej argumenteve të Zotit, ka që përveç Allahut marrin zota të tjerë. Andad është shumë si fjalës nid. Nid i thonë rivalit, shok. Allahu jela thot, dhe për njerëzve ka të atill që përveç Allahut yattakhidh, ittikhad është kur e marr seriozisht diçka. Kur e marr diçka seriozisht, të Allahu Xhelalu Ala marrin përveç Allahut zota të tjerë. Adhurojnë zota të tjerë. Të Allahu Xhelalu Ala ju hibbunahum ya hubbillah. I dojnë ata si dashuria ndaj Allahut. Allah te gjejnë subhanallahu njerin i cili adhuron materialin. E do çikicin e vet si Allahu. Lopatën e vet e do si Allahu. Shpirti del me amor. Sikur që njëri e beson Zotin, sot njëri për tyre e do veturën në vetë, e do bashkëshortën në vetë, e do gryën në vetë, e do bankën në vetë, e do ligjin në vetë, e do kombinë në vetë. Sikur mu kona i Zotë, ti thu, mirë, këndë regullë, ti mund është me shpektu dheri një dozë, këtë qka ti po e shmonë, për nuk o Zotë, atë të në barabari kanë të të dhja, bile bile kjo aman altë. Apo? Kjo, gëzër, Allah u gjela thotë, ju hibbune hum ke hubbillah. A jeti 165, kush dojnë e ta për cilë me telefon. I dojnë këta idhuj dhe këta të adhuruar si Allahu. Kjo dhe zërë është problem shumë i njerit. problemi më i madh i njerit është me dash dikant tjetër përveç Allahut, si Allahu. Dhe kjo këta dhe zaka mundësi me kapë të besimtarit. Andaj shirku, ne kemi përmendur kur kemi folur të shirku, se shirku mund të mihnjë besimtarit, edhe pa besimtarit. Edhe shirku i vogël zakonisht mihnjë edhe të besimtarit, siç është syefacia, siç është dashuria për xherrat, se atë lidhet. Edhe me Qaim el-Juzeyri ka folur për këtë meselë se shirku hina shumë për xherrat. Hadi Allahu te bareke ve teala, walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Porse ata të sat kanë besuar, çish duhet, çish do ta përmendë se siç është ashaddu hubban lillah. Kanë dashuri më të madhe për Allahun se kanë ordi komente. Se dashuria e Allahut që ka e kanë paganët pipjesve dashurijës. Dhe e dyta është se besimtart e dojnë Allahun ma shumë se pagant dhe ata që ka dhurojnë diska tjetë përveç Allahun. Në mon besimtari e do besimin që ka e ka për Allahun, e do Allahun ma shumë se kitë ata që ka i dojnë të tjera. A do tini dhe gjenë se Allahu Gjile Gjelaluhu ka krijuar prej robëve të vetë që janë pejgamberët dhe i thartë të pejgamberëve, robë të cilët vetën nuk e shohin kur gjë për ballë Allahu xhelal xhelal. Dorasa të tjerat vetë bojnë. Andaj për shembull, rrap ka qenë një orë kur një idhull si ka bë dobi, për shembull, Onis me një tregti. Edhe e ka lutur një idhull që ka pas të shtëpia. Edhe ka thonë këshire, po të lutim me mnimun tregti, se jam punis udh lart. Kur a kthi ka dështu tregtia, kur ka kthi ka thonë, kur gjoz bën aty? E gjeni tjetër onë. Apo sot për shembull, ze kushtetuta. E shohin në liç nuk shkon, andaj tash i japin zor, ndronë ligjin për koronavirusin se sa të shkuhe. Domthon, çish mundet më kanë shenjë dhe ndrohet kur do ti? Kjo është punime me mendu njerëzit. Çish mundet më kanë paprekshme me një kohë dhe kur dush ti e ndron ata? Çish mundet më kanë? Domthon, ata doin më na thon neve, çe kjo kur e lënë ana çtu është e shenjtë. Ti me nxirr kënej je kriminal. A kur ta nxjerr ana jena ligjvonës? E drejta jona. Hasha vëkel, Allahu gjitha thot, ata që kanë besuar Allahun, kanë dashurimat madhe. Në dhe zë nuk besojnë se Kurani ndrohet. Në s'kena këtu, mi mletë të dheta dhe hajtë ndrohet, ju vëtone, e s'ka këtu. Kjo e ka vendosë a i cili o zot i qilët. Ti si të dush pranoje, si të munësh, zbatoje, si të dush, s'ka këtu zgjidhje. Andaj Allahu gjitha thot, ata që kanë besuar Allahut, kanë dashurimat madhe për Allahun. Nuk munësh me gjithë si besimtari që ka e s'mon fejneve. Ata kur dojnë ndrohet. Andaj shtash, për ju del shpirti, moni mësi refuzoni artikujt toj. Me gjithë se edhe keta ja refuzimi është shumë si përfatsor. Se mbi 100 shtete arabe mësë mja ble produktet Francës, ajo sot e mshel shtetin. Sot. Thot, une pe msheli, po shkojmë Gjermania dikun tjetër. Por arabe janë të shitur, ovezer. Qeverite arabe ja kanë shit vetën të tjerave. Mu kanë që nervozohen për pengamen ale i salatë e seram. Ndryshe i shkonë muhabeti. Mirë po kjo qka argumenton për neve? Për neve argumenton se ata edhe parimit vetë si shkojnë dërin fun. Thotë mo, mos pa prek bukën se unë e ndroj muhabeti. Këthejnë atë mas. E besitari nuk këthejt me thonë, a pimerë së të pare thuj për Allahin di shka së thuhet. Jo si marë. Së tha mune për Allahin, kur gjo. Ato po dojme në thonë neve, si kini mund si më nervozu që ka qënë për pengamen ale i salatë e seram. Na po jo jopna me hong, na po jopna me pi. Shtu ata thonë, na përja ushtrojnë nga gjatët, ju shtashtë për në lini me shahë Muhammedin së sellim. Jo, dhe zë, se na e dojnë a Muhammedin së më shumë se vetja. Na e kena bindje se as baba, as nan, as babgjishi, as kultura, as tisen, as veni, as vatani, as keta të shkatojnë gure, kuj diçka, as atë dhejo, nuk vilejnë me Muhammedin së sellim, as agrin, sa ma e vukë, hiq. Që kjo besime, kush do me besu, beson, kush nuk do me besu, u dhe në këtë lirë. Thëtë Allahu të bare kjo e tëra. Dhe shiko këta jetë tani i vazhdimi. Kjo a jetë dhe shka vjen, kjo fjali tani e re. Allahu që dhe thot, wa lau jera ledhine dhalemu, idh jera unë el adheb, enë el kuvët e lillahi gjemian. Allahu tani e sjel një skejn nga akireti, e thot, si kur ta këshindi që ka janë duba, po se di, do të këshindru mu abetit. Thot Allahu të barek e vëtala, wa lau jera ledhine, ka arë në ledzim, të këti ajeti ka ardhë walau tëra e ledhine, walau tëra e ledhine, dhe të dhjetë janë cakta nga këra ajetet e muslimane. Dëmon, si kur të shihje apo si kur të shohin zullum qarë, kur do të shohin azapin. Shko këtë precizitet dhe zër. Si kur të shihje apo si kur të shihnin zullum qarë, kur do të shohin azapin. Se ka thonë, kur dhe të shohin, sa la se kam pa. Kjo precizitet i madhë, zënë, Kur'an. Allah dhe, si kur të shihnin zulum qarë, qka i pret, kur ta shohin se Allah se kanë pa. Enel kuwete lillahi gjemia, se e tër fuqia i takon Allahot. Këtu ka një shqiptomon heqet e fjales, enel kuwete lillahi gjemia, le alimu enel kuwete lillahi gjemia. Do të dinin se e tër fuqia është për Allahon pa për jashtim. Po sigura i cili adoron idhullin, vetën, epshet, apo fol për Allahon, që ka zdut, apo si vinit Allahon, vesh një moment ku ta shohet të kiretit, ka me thonë, subhanallah, kitë puna Allahit ka në kanë, shakun bane. Para më në dhe zikur dale njëre ka duru gurin dhe del para Zotit. Allah i dhe, qa ke bo? Qa ke bo? Kur e shaj njërin, kur dale në atat se të kanë thonë, na e vendosë apo njëzë si do tjetë jetë e tëre. Allah, kur ta shohin, madhështin e akiretit, qa kini bo? Ti ta ka mormenja, mi ndrejsh njërzit, po ti si ke kriju ata? Qysh po? Njëri sot e ndrejsh një shpi, o vezër, janë një qelës, edhe se lekër kanë me hi ati përvesh me leje në ti, apo? Edhe i thuhet, uzurpim nëse hi pa leje. O paramë në univers të Allah, o ti me nuk ligje. Qysh mund me nuk ligje? E pse kur po vjen tërmeti, s'po thu, e dënojnë në rastin? Qysh kanë qef shpesh mi dënu rastin? Pse kur lëkundet toka s'tu, ne e dënojnë në këtë levizje? Pse s'po thu? Pse kur bëmë atë vërshimi s'tu, ne e dënojnë në këtë vërshim? A këtu fillon ajo kaplimi të mërësën e kanë në shpirtat e tëre. Thëtë Allahu të bare kjo e tëra, wa enë Allah e shedidu l'adheb. Dhe do të adin se Allahu e ka azapin shumë fështirë. Allahu e ka azapin shumë fështirë. Allahu gjelë gjelalu dhe zërë shtyn. A dhe nga thonë djetarët, Allahu gjelë gjelalu hu ja pa fatë, ja pa fatë. Ha, dhe pak, pritë. A ma kur të kape, akh dhe azizi mu këtë dirë. Kap me ata i cilio i fort. Andaj merë vdekën si përshembu. Kure merë Allah o dika, a mune këthen këtë mun ledhë. Që mun ledhë njoni lezër, ja njerëzit kanë qef për andort. Kër t'ju vdesin mës me dek, ja s'ka. Por s'kanë s'ka me bo. E merë Allah o mesin e tjerë. Hajt, merët. Andaj Allah o gjitha thatë në surën e l'kijame, tërgjihune ha. Këthene si t'muni me këthije. S'mun është me këthije. A nuk o kjo ekh dhe aziz, Allah o thot, e kapja aty shka i fort. Marja në mushmi amor. Thetë Allahu, do të adin njerëzit kur darin për Allahut, se Allahu shumë azapin e fuqishëm. Kjo është vëzër, se ne ka përnojnë Allahu të bare kjo e tala. Shikonin tani ajetin 166. Dhe kjo ajet vëzër, kjo ajet duhet neve, kushe ka me Kur'an e për cilë, 166. Kjo ajet, nëse besimtari e beson këtë ajet, hak, nuk mundet më në ftyrë tokës për dikan më ndru muhabetin që ka e beson hak. Nëse e beson një mesele hak, pale kush mu ka në dunjaki se ndronë ata, nëse e kupton këta jet. Qëka dhe Allahu Gjellë Gjellë? Idh të bërra e ledhine të bi'u, min e ledhine të ba'u, wa ra'u l'adhebe wa të kattaat bihimu l'esbab. Të dhe Allahu të barë kjo e tala. Addit, atë qast, atë moment, të bërra e ledhine të bihu, min e ledhine të bëhu, atë dit të ndjekurit, të mëllojt, krijetart, shefat, në raport me ata shka i kanë shku mas, të bërra u. Faraoni u thot kejtve, unë nësë kam pun me ju, heq. A punë me paranuve zë me mija njerëz, kanë shku, shkojnë gjenem, për një Firaun, Firauni momentin e parë në akhirat thot, se një kërkan. Qëfar ndjenje ka me këpas kënë që e ka ndje këta? Ndjenje e parë, Zotit Malkoft. E Allah pikrishtu e vjenë kërkan. Ta ka më thonë, qish, por ti bërë une si krijetar, që asë kam bëhe? E a i thot, hisë njofës është i kushije. Se kam më në galim tanë une, une kam galim teme. E Allah që thot, si kur ti shihje kur dahën në mëzveti, i të vërra e, të vërru, të bërru, është, e më thonë, arab, bërë, apo, i thënë kërë këput një shka, që ta këput për kësaj, se s'kanë lidhje, e që, e më thonë, gjdo këputje, këta lidhjeve, që smahët kërkun, i thënë të bërra, o shndaki për këtina, Allah është dhe, si kur të shihë jetë të të mëdhajt, kur të të ndahën për të vezhlive, su njofët, faraonat shumë, e bugjeli dhe të su njofët, më shenë ka qënë gjenë, e shumë për kretarëve, zë më më qartë, të thë njëzë, su njofën atë ditë, se s'ka mundësi që shme njofë, dhe zë, a i lithë mbran ka për vetë, ja. Ka mundë me shpëtu dikant tjetër, dhe sa njëzë sot kërë e ngojnë me ëndje, dhe thotë, ky, ku, ku, ky, durë të gjenetit, ky ka më nëjqenë, sigur që të tha njënë prej prishëve që vdicë, frejtë, tha xhenet njihet me pare, kush ka pare hin, kush ka sin. A shkon çështë dolla zë? E del për shembull, për sani lloj lloj. Fasiku i prishur, thot Zoti inshallah ka mëshiruar. Ose në njëri që ka thot se në xhenet njihet me pare. Cila as jehuditve nuk thonë çështë. Vallahi unë ju sfidoj me masjellni një ajet të shfrenum, të shtrembrum pi të vratit dhe injilit sot që thot me pare hinë në gjenet. Po këta laik, këta të pabes, këta të rathar, këta të që kur gjonës besojnë, veç më pare në vetë, dhe pas taj dalin thonë, na jena ata prisit, na jena vipat e njerëzve, ne jemi ajka, ato mundën më kanë vetëm muqale, ja ajka dhe. Andaj sot i shetë muslimanve ua bombardojnë kokat për dit. Filani ishmartu me filanën. Disa dhe zërpritën, thanë, ojë se si spritojme për dit me nëzirë ka një lajmë qështo? Tha shikur që na spritojnë a mi a ledzu detajet Muhammedi së nëselem, ato spritojnë me ledzu atinme. O dhe nuk e rasishme, vallaja i kure qetë, filani e kena zatejt filani me një qikë, një këngtar me një këngtare. U zbulu e dashura e filanit. Ti thu subhanallah, shka janë të folë? Shka më intereson me mu kje punë? A i shka me interesant, edhe a i shka e shkune e di se tis t'intereson, edhe e di që ki mu nërvozu, po a i për dit t'a ban që ta. Edhe të thot ti, që ta ndjeke, që ta, a i ta detyron, thot ti ki me ndjekë, ku t'martohet ki, ku t'kërërzohet, që ta, s'ka që nërshka, se une për shta paguna. A i milionat ka i ka bo dhe sër, tu kalzu se filani e ki gjithë dashnorën, e më sani, rëzik, mdu këtë do me lanë. Subhanallah, vallaj mjerim, shiku njerëzi shka, dhe pasaj, deli njeti, njeti gazetar, i njeti për shemu, i devjum, thot islami, me cëllë islam ti, ma tradicional, ekstrema, po ku të lejo ti mi fort të tema, ku shije ti mi fort të tema, por fatkecisht munges të kompetencave të muslimanve, sot ka me të puna si të cëllë i prishur me lujtë, edhe vet njerin, a e do t'i pinga me nësra ma shumë, a filan njerin, a i thot më sëmgushto, pashallaj, qysh mbunish me thot më sëmgushto, Allah u gjitha që ka thot, Wara eul adab, dhe do të shojnë dënimin, do të shojnë dënimin, wa të kattaat bihimu lesbeb, dhe ju këputën këta lidhjet. E lesbeb, sebeb, qka sebeb? Sebeb, dhe zër, që qështoj Arab, që një shketë lakese qëto? Arab të thunjë sebeb. Gjdo sa në qka qështu, sebeb. Gjdo sa në ku ti kapush dhe kap ata, i thunjë sebeb. Andaj Allah u gjeluaj ka zbita ajete, se kush nervozohet me Muhammed e Sallam se aj ka autoritet, le t'ja këpute se bepin. Ka ordi komend. Komendi par, le t'hipen qil, le t'a këpute. Komendi dit, le t'a lidhen një litar të shpia vetë dhe, le t'a krye punën. Se s'ba atë ndryshe. Në kush menon se Muhammed Sallam kamional nami, lirisht le t'lidhvarët, lezër. Se s'munet mundru, valoj kitë musliman sot mu qume në nshkrujt, hasha vë kella, që s'ba ta jo, me dhamë na s'kena ta katë me mbrojt Muhammed Sallam. Allahu gjitha thot, in lem të nësuruhu fekat nësarahu Allah. Këtë ju si mështë të nimoni, Allah i ka me nimon. Dhe zërë sot musliman, s'ka të katë realisht me nimon, Muhammed Islam, që shduhet. Allahu gjitha thot, si mështë të nimoni, ne, unë e nimoj. A më këtë të nimoj, Allahu ka e lizit e veta. Andaj, thot Allahu të bare kjo e tjala, kur të ashojnë dënimin dhe këputën se bepët. Qëka janë se bepët? Kanë dhënë djetarë. E para, akraboloku. Akrabolok, më njëzit janë të lidhë për akraba. Thot, babe ka mëne. I keq i mirë, së një aprishi. A i thot, vlaj ka mëne. Vlaj jem, dërvish më kanë, pa besimtar më kanë, vlaj kam. E Kur'ani thot, dryshe, te e ki vla, si pijak. Aman feja, dyshe tjetër. Muhammed Islam, babën e ka pas pa besimtar. Muhammed Islam, nanën e ka pas pa besimtar. Muhammed Islam, mijën e ka pas Ebu Lehebin pa besimtar. Ebu Gjeli, kusherinë, Islam, o kom pa besimtar. Apo, Nuhi a.s. djallën ka posë pa besimtar. Babën Ibrahim a.s. ka posë pa besimtar. Nuhi grujnë ka posë pa besimtar. Luti a.s. grujnë ka posë pa besimtar. A mund dikush me thonë, a ma vlavi jem, tja i të nishka për cilët tituj në të fol. Tituj, pengamber, zotja ka posë djallën pa besimtar. Edhe kur ka thonë, o zot djallën, ka thonë, musë më thuj edhe njerë kur qështu. Ka thonë, po t'jap këshil, kur musë më thuj më për djallë, që këtë djallë jo, se djallë kefi. A në vëzër Allah u gjitha thot, a dit, as kush nuk e njët dikan me lidhje. Nuk më në mi thonë, o vla, a di be vla i në konë, a i këpunë në vetë, ti punë në tane. Thetë Allah u gjitha luala, vë të këtë taat bihimu lesbeb, dhe a dit këputën lidhje. E para, e krabaloku. E dita, kanë thonë, robnia. A konë shef, i madhi dhe i vogli. A diçka i madh i vogël. Apo kanë dhënë djetarët, sikur sadaka, shoqërit, shok e ke pas. A ditë se ki shok. Allahu ka përjashtu nga gjitha lidhjet pos një lidhje. Et e khilla, jo me idhin. Allahu gjithë dashamirt, njëzë që kanë miq, shok. A ditë kejt janë armisht njëri tjetërit. Illel muttaqin. Vesh një lidhje mbet. Pos ata që janë konë të lidhë për dëvëshmëri, për Zotin. Po, e ke pas një vëlla musliman, shpresohet edhe atë ditë me e takuar. Por e ke pas një shok kush i aty, ti besimtar, apo e kundërta, a gjë se gjen. Dhe kjo ligj për të gjithë. Andaj thot Allahu te bareke ve teala, atë ditë kur ta shohin azapin, do të ndahen për njëri tjetrit dhe nuk ju mbetet lidhje për mulidh. Nuk mundet më shku mi thon, o burr, unë për ti kam bërë marketing tankon. Hajde ni mom tash. S'ka gjë me dimu. Çfarë punon ton? Smun, andaj Allahu gjela, pse i tregon dhe zërto skena, për ta tregu, se këtë bosën e shetë të realiteti. Ti sot i shetë mbledhur, të bime, kujti qka, e thu, a thuve këto janë, të janë njerëzit, dhe mon, a i ka i njerëzve, Allahu thot, vesh kujtoje kërë dalin a heret. Skena të tjenë shumë të mërshme. Andaj dhe zërki Kur'an, synon me kriju të besimtari, besim të fort, besim të qëndrushëm, se Allahu të bare kjo e tjala, nuk lejon që të adhurohet me ata edhe dikush tjetër. Qoftë ato njerëzi, qoftë ato idhuj, qoftë ato ligje, qoftë ato rende, të shpikura, ekshumara, të gjitha nuk janë të pranuara te Allahu te bareke ve teala. Vazhdon Allahu xhel xhelalu dhe thot: Ajeti 167. Wa qala alladhina taba'u law anna lana karra. Dhe shikoj këtë hasret vëzër. Dhe Allahu xhel xhelalu. Dhe ata të cilët kanë qenë ndjekës, dvezhlit, turma, popull, ju kanë shkuar pas një njeri, sikur që sot një njerit, andaj disa preditarë kanë thonë, ato shka janë fesatgji në dunja, zyrtarish janë pak, ama ato shka janë zyrtarish janë shumë. E gjenë sot një perandor një emën e ka, një fesatgji. Aj vetë kur gjënë së mbanë, apo vetë kur gjënë së mbanë, ama ministrat, ama ato shka ish rrinë pasë dhe thojnë mire kije, vëraje, burgose, mite, shkatroje, këto dhe zërë, beshari dhe zërë, sënë ka mujtë vetë mi 500 njerëzi. Pa i ka posë njështë e i kanë thonë, shka po thu tina e bojna? A është e drejtë kur dalë nga khiret, veç beshari me injënëm? Nëse vdes në këtë gjendje? Jo. A është e drejtë veç faraoni me injënëm? Jo. Keje që e kini majtë fronin, bashkë. Kjo është Kur'an dhe zërë. Thëtë Allahu të bare kjo e tala. Dhe thonë ndjekësit, lau enne lëna kërra, ah edhe një shansë me pasë. Kërra, a, është e martë dëmonë nga ajo që ka i thonë arabët folja edhe njëherë, thonë mërra, njëherë, ato e libin onë veç edhe njëherë më këthin dë njo, e din shka pojnë nëna. Në parë në vëzër, kur ta shojnë madhështina akiretit, thonë, o, veç edhe një shansë me pasë, e di unë shka pojnë. Të të lau gjillu ala, fëne të bërra e minhum, kema të bërra u minna. Më kanë të me ardhë njëherë në dunja, veç edhe njëherë ti të regoj se zdu tyje, dana pi tyje, nuk jam me tyje. Allahu Gjellera thot, kema të bërra u minna. Do të thonë këta doptit, sikur që jo sot në latë neve në loqë, e u datët për neve, nga se s'kanë mundësia dhe me dashë minimume, së një ndihmojë. Thetë Allahu të barë kjo e tala, këdhalik, jurihimullahu a'malahum hasaratin alejhim. Dhe Allahu Gjellë Gjellalu kështu Allahu u atregon atyre veprat e tyre. U anëzirë Allahu Gjellu ala veprat e tyre. Hasaratin alejhim. Hasarat, a këni po njësë kërë i thojnë e kam gjallë hasreti? Qëka i bje hasreti? Vesh një e ka. Në në shala, në e ruje, këshyje se në më kap e keqa minje herë se vesh një e ka. E Allahu Gjellu ala adit ku t'ja u kalzojnë në njëzve punë të veta, do t'ja u shfasë në hasaratin alejhim. Ato vazhdimisht ka me dhënë, o, kuku për mu, o, i mirë jonë që këmë po. Ka orë di komendë. E para, ka orë se kur t'a shohin shka adash me bon, pit mirave si kanë bon, edhe pit këqijave që ka i kanë bon, ka me dhënë kuku për mu. Pse më se këmë bon këtë mu? Pse e kanë bon këtë tjetër? Dhe ka orë në komend tjetër, se kanë thënë, që ka orë nga Suddi, ka thonë, ja u tregon Allahu venet që ka i kanë hub në gjennet. Dhe shyre ku ke pas më shku? E Allahu Gjelluala qatë të vene ja ndonë besimtarve. Një besimtar merë, për shemull, me një 2-3 veta që kanë hinë gjenem. Apo dhe më shumë. Edhe aji thotë kuku për mua. Kini pa dhe zë për shemull, kër i thu dikujna, që të 500.000 patë me fitu, po si fitove. Në këtë dunjohë, të kom pas mi fitua, po, si një fitove. A e ka pas rejti, e këput. Para më në vëzër, kur s'ka këthima, dhe të që gjeneti, që tu këtë mujtë me hi. S'ke hi, dhe s'ke me hi. Po jo veç kaq, nuk kom veç kaq, ish pështu, kime hi në gjenet. Allah u gjithot, hasaratin alejhim dhe ka arë shumës të pandal të hasrejti. Kuku, mjerë për muhe, keq ardje, dhe vazhdushme njëra pas tjetërës dhe kurora e kësaj mërzije dhe këti piklimi, dhe të Allah u gjillola, wa ma hum bi kharijina min an-nar. Dhe ata kur do të dalin pi zjarrit? Allahu na ruaj nga zjarri i Zotit, nga xhenemi Allahu xhella xhelalu. Kjo ajet vëzër, dhe ajeti që ka i paraprimi, ajeti 166, çfarë na tregon? Se kjo dunja vëzër nuk është çish po na po shkruhet neve. Për ditë dëgjojmë vdekje, për ditë dëgjojmë inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Te Allahu tjena, te Allahu kena më kthi. Shkoi filani, kish dek filani dhe na rrim trupa, sikur kur gjosa të ndodh. Demek, aj, une jo. Jo, vëzër, ti një dit. Sikur që të ka shkuhe një kusheri, një vla, një daj, një aq, një bashorte. Një dit edhe ti dush me lanë. Se nuk jeti ndryshe. Ti e pit që ati loj që ka shkuhe dhe aj. Andë e Allah u gjela, kër ne e tregon këtë skenat akiretit, ku është qëllimi? Pse e ka pru që këtë skenat akiretit? Në Kur'an. Për ata që ka zemër, me thonë, jo, jo, unë nuk du më me dalë që ati. Nuk du më ka zuvejnë e gjenetit edhe mos me hi ati. Unë du me hinë gjenet me lejnë e Zotit të bareke vëtjale. Dëri këtu vezër, Allahu Gjellewala përshkon ahiretin dhe skenat e ahiretit. Ajeti që vjen i radhës, ajeti 168 dhe ajeti 169, shkurtimisht përse kohëna kam barua, por se që ta përfundojna këtë tërsi të ajeteve, thëtë Allahu të bareke vëtjale, duke ju thirë kitë njerëzve. Dhe shikon e vezër këtë thirje precizet për pikë Zotit Gjellewala. Ja e Johannes, o ju njerëz. Dhe këtë thirin Kur'an dhe zikrujena ju njërës përfshin këjtë, besimtar, pa besimtar dhe gjdo kush prej kategorive të ndryshme të njërës. O ju njërës, kulu min ma fil ardi halalen tajjibe, walatet të biu khutuati shëjtan, innehu lekum aduhu mubin. Tani Allahu Gjela e tregon burimin e gjitha fesadeve, burimin e gjitha të këqijave, referencat dhe, ha, prej ka buron një keqe. Dhe Allahu Gjela, o ju njërës, hani nga jo që ka e ndzirë toka halal, tajjibe. Dhe me këta jetja në argumentu djetarë dhe konkretisht Imam Shafi'iu, rahimahullah, se esenca e gjërave është halal, dërsa të vjene teksti cili e ndalon. Esenca e gjërave është halal, dërsa të vjene teksti cili e ndalon. Dhe Allahu te bareke ve teala, o ju njerëz, hani nga toka halal. Dhe e ka vendosë një cilësi tjetër. Ka thonë tajjibe, e mirë. Djetarë ka thonë të fjala Allahu halal, qartë, halal, kur e banë Allahu halal. Kjo fjala e mirë, kjo fjala e mirë, për shembë. Nëse thot dikush, a lejohet me hangër zallë, kur kunë se kumë lexuar Kur'an që është haram? Çka i thonë ata? Dhe ne ka thënë Allahu Gjellë, o njerëz, hani nga toka që ka nxjerr halal, tajiben, sa zalli, dhe dëmton. Apo, nëse thot dikush për shembull, që shka në kin, apo, e ha një shtitin në vëzër, edhe e shesin, se ka vitamina. Si thuhet këtina, së është e mirë. Allahu Gjellera thot, burimi të këqia dhe kësht, qka ha? Dhe tjetra, ajeti qka vjen i radhës, ajeti 170, do të flasim, për koha nuk të premton, kretët këqia dhe rrumbullaksohen, kush vendos? E kur folin për kush vendos, për qka folin ato? Qka flasin dhe zrata? Rogat, parët, bankat, haja, pia. Kini një dë një ditë të thonë ati, sot kina me mësue një kaptin nga hadithet e pengamberit a.s. Bo, kja me të mendoj dhe jo, dhe zërë. Së mundet mendoj dhe jo. Ata flasin për haje dhe për pijin dhe për kurqa tjetër. E Allah gjithat, o ju njërës, hani dhe pini halal nga toka. Hani dhe pini halal nga toka. Gjerat mira. Dhe mos i ndjekni, khutuati shejtan. Hapat e shejtanit. Pse dhe zërë mos i ndjekni hapat e shejtanit? Innehu lakum adu. Se e kini armik, jo veç kaq, mubin. Mubin që do më thonë, publikisht ka thonë, armik e ka madhemi dhe këtë bitë e ti. deri në fund. Për shembull, njëri vezër hasmohet me njërin, po ka mundësi thotë, tamam, me ti kam problem, ama me vllavin tan s'kam gurgjon. Me vllavin tan s'kam gurgjon. Iblisi kur armicu me Ademin, i ka thënë Zotit, betona në ty, madhrin tane. Ki, dhe ki që ka nxjerrët për këti, me bi, me nipa, deri në fund, këtë armik i kam. Allah ka thënë, shko, unë jam nga besimtarët e mirë, nga ona krena, ti shko me ata ushtrinë tane. Tani Allah që thotë, mos i shko një hapave të shejtanit. Gradualisht, dhe njëri endron fejnë dhe parimin e tina. Thotë Allah u te bare kjo e tala, inë me muru kumbisu. Sepse shejtani nuk ju urdhënon tjetër pos për të këqija. Dhe këtu su, dhe zërë, qka do më thonë? Arab su i thojnë, zdo sen qka dëmton tyje. Andaj shiko kjo ajet, vjen mas ajetit, i ku, këtët Allah u gjelluala, do të piklohon atë dit. Shejtani urdhënon njeri me diçka qka piklohon. E para, thotë Allah u gjelluala, thotë, nuk ju urdhënon shejtani pos, diçka qka të thu, pse e bona? Su dash me bo. Ja huqe që do. E kështë më rrë. Pas e ka thamë, uel fahshe. Dhe gjërat të amorale. Amorale të fjallëve, amorale të veprave. Dhe në fund, amoraliteti mëj madhë, ka thënë Allahu të barë kjo e tala, o en të kulu ala Allahi ma la ta alamun. Dhe Allahu të barë kjo e tala, dhe ju nëzitë shëjtani me folë për Allahun, atë shka se dini. Kulme i shëjtanit, është me shti njerin, me folë për Allahun që ka zdi. Andaj Allah u gjë kërë ka përmin rakia, komarën, edhe gjërat të se i shpik shejtani prej lojrëve të liga, apo e zlemë, se të kanë përdur arapt, më falë dhe të ndryshme. Allah u gjë kërë ka përmin këto, dhe i ka po haram, ka thonë, këto janë haram se shejtani do mi u quti kënë tjetër. Ku? Li jesud dhe kum andi krilla, që t'ju ndalon nga përmendja Allah. Allah u gjë kërë ka ndalu rakia. Shejtani kërë shti robin me pira ki, ku e ka për qëllim? Apo kërë thënë ato u banën pijan dhe me këmo, ky shka të folë, mësë jazini për të madhe. E shejtani qatë tjetër në kamera. Se aj kërë të pihet, edhe kërë të është i dejur, a i zdimo shka folë, Allah e sinon qëta. Shejtani e sinon qëta, Allah e sinon me ndalu rakijën për qka mësë me folë robin gjërat qia. A dhe të Allah u të bare kjo e tala. Shejtani ju ndalon, ha, nga ajo çka ju ban juve dobi dhe ju shtim ju ardh keq diçka. Që njëri e shti shejtani me bodh diçka, më thot Kabili kur e ka vllau Habil, edhe pse emri Kabil dhe Habil nuk ka ardh hadith sahi, po shkojmë atë çka për izraelitëve, Kabili kur e ka vllau Habilin. Çka ka bëj fun? Me orë të tëra ka thon çka bona. Apo sot zullumçar ndonjë kur vrasin, kur kanë pak ndërgjegje. Me net të tëra nuk flejnë apo. Sikur që tha njëri frik, pra se ka vrau musliman. Ka thonë shumë zë gjumi. Nuk mui me fletë rahat. Apo që ka qenë haqjaji. Kërë ka vrau Said ibn Gjubejri, ka thonë Said ibn Gjubejri, ka thonë, o, zotë, musë jam mundëso, mu ba rahat haqjaji, mësë baj muë. Dhe haqjaji mësë ba rahat. A në vëzë, du njëherë, shejtani, a dhe shpesherë, të shti me bo një vepër të zbukuron, në fund, ti ve pishpar. A i qesh. Dhe i në fund, hinëzja. Pas e ka thonë, o en te kulu alallahi ma la te alemun. Kul mi shejtani të është mi thanë robit, fale shketë fjallë, thujë shketë fjallë për Allah. Andaj, në bje fotografi për Allah në shumë. Shumë njëra prej sfideve të robit, është se robit i vinë shumë foto për Zotin. Apo, Zotin më kanë kështu, Allah më kanë kështu, krejt janë burimi qytjeve shejtanit. Andaj, për nga meri jonë sallallahu alai sallem, kur ardhën sahabë dhe thë njëra sallallahu, për nga vinë do mendimet shijas, për mëna mi kalzue, që ju tha, a ju ka artë kjo gja? Thanë, po, ja, Rasulullah. Atër tha, për mësam, dhek, sarihul, iman, që kjo? Është imani i qartë. Kur kanë komentuar dietar, pse është imani i qartë? Fakti që shejtani po ju sulmon, rregull. Edhe ju po druani me e kallzu, kjo është prej imanit të qartë. Kjo është ajo që ne ka përmendur dietar vezër në komentin e këtyre ajeteve. Vezër në këto ajete, Suri Al-Baqara ka shumë premtimeve, neve s'ta premton koha me i përmbledh të gjitha, por se deri këtu, domthonë e kemi parafrua, domthonë na ka mbetë gjunë edhe 7 apo 8 ajete deri te ajeti 177. Nga jeti 178 e andej surës, gati deri në fund të surës, kemi të bëjmë me dispozita. E qka janë dispozita, dhe zë? Dispozitet janë detalet, kushtetu të e Kur'anit. Qka lejo, qka zdalo, qka o farz, qka nuk o farz. Detalet shumë, duke filluar nga namazin, zeqati, agjerimi, haji, martesa, kurorzime, shkurorzime, evlade, gjithënja, trashëgimia, dispozitat e luftës, dispozitat e shtetit, dispozitat e emirave, kryetarve, popujve, gjithë shka do të gjenë në gëcure. Deri tek ajeti 177, ka krijim tereni se si do të zbresin dhe ndërtohen dispozitat e radhës. Na e lutemi Allahun që Allahut na mundson me kuptu Kur'anin, me jetësu ata në jetët tona, me manifestue me gjymtyrët e tona madhështinë e Zotit te bareke ve teala. E lutemi Allahun te bareke ve teala që Zoti i Onxhel Xhelaluhu mos na kput ambicin për ta mësuar librin e Zotit Xhel Xhelaluhu, mos na largon Allahu Xhel Xhelaluhu motivin nga mësimi i ajeteve të Zotit te bareke ve teala. E lutemi Allahun te bareke ve teala që Zoti i Onxhel Xhelaluhu kuja kemi qellu Allahut na shpërblej, ku kemi gabuar Allahut na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.